No niin. Jaaha. Tervetuloa siis Underground Huminaan. Ja sen hän aloitti Elvis Presley, tai itse asiassa sen orkesteri, koska eihän Elvis siinä äännellyt. Se oli Introduction, also Sprachcharahustra, ja se oli live at Madison Square Garden, joskus männä vuosina. Joo. Ja sen jälkeen hän tuli Royalsin Dancing in the Streets kappale. Jep. Jatketaan musiikilla, niin tässä jaksa ihmeempiä. Mitähän sitä nyt keksis laittaa semmoista mukavaa tuohon. No tuolla on kuitenkin melkein hieno ilma. Niin siihen voisi laittaa kyllä tuota Good morning Starshine, Oliver. Kymmen vaihtunut, toivo on pelmut, turhat kuvitelmat haihtunut. Parkki tunnu paskassa, monet liemet maistunut. Seinä vastassa, monis liemis paistunut. Edellekin levi kondikset jalassa. Edelleenkin tasaisesti pajassa, lenkkarit ravassa. Rava samassa jamassa, parist himaa himas pari. Pikku pienis viihty vauvasta vaari. Aina jano ja meno sen mukasta. Aamu yöllä koita repi kalju portsaria tukasta. Musti pois, herra putkasta. Paskan maistu suussa ja maailma näyttää mustalta. Pitäis pysähtyy, kelata mitä te kustantaa. Ei paljon kiinnosta, urpo kyllä uskaltaa. Tehä samat virheet kerrasta toiseen. Kaikki voi muuttuu, mut mä en usko moiseen. Mieluummin urpo, ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin urpo, ku ura putki pyrkyri. No minähän ne myrkytin. Laitoin pajaressa liian vahvat litkut. Voi vittu luo. Joo, tiedä ei auta itkut. Kun väsäri on matolla ja paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. Tärisevi käsi, väri värisevi ääni. Joutu myöntää, oot tehnyt taas väärin. Ei auta jäädä tulee makkamaan. Pakko laatata, uskotella itelle. Ei tää on vakavaa. Elämäni kovin darra edessä. Mitä tullut tehty, voi lukee huomisen päivän lehdestä. Ihan sama, kunhan selvi hengissä. Tärinä on tosi, mutta muuten tää on henkistä. Pyhä lupaus, ei enää koskaan. Mut kun vittulet kohtalolle, kohtalo kostaa. Pari tippaa viinaa ja millä ei oo mitään väliä. Kävipä se äkkiä, rahat on rällätty, kaverit on haukuttu. Eurooppa omistajana mestolle paukittu. Patu haisemaan taas tutulla tyylillä, ja lähtöhoitukin taas tutulla kyydillä. Miks aina pitää olla urpo, urpo, urpo, joka vittu kerta urpo, urpo, urpo. Miks aina pitää olla urpo, urpo, urpo, joka vittu kerta urpo, urpo, urpo. Mieluummin urpo, ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin urpo, ku ura putki pyrkyriin. No minähän sille tyrkytin. Luuli, että silläkin on itkut. Ei se polta itkut. Ei auta itkut, kun väsäri on matolla. Ja paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. No mutta tämmöisellä pakkasella mehän ollaan matkalla. Ihan oikeesti on nyt käyttävä asiallisesti. Ei. Aina on puhuttu. Ei todellakaan. Minä kerroin teitä kohta käyttäisi asen nyt. Mut tiedätkö minkä takia sä lähet meidän mukaan? Nyt on vähän liikaa. Sen takia kun te olette perseitä. Mites tuo, onko alkoholilla minkälaista osuutta? On, on. Nimenomaan niin. On. Sillä on aikamoinen osuus. No niin, siinähän oli sellainen Mac Bueno ja DJ TATC, Urpo, Nälkämaan AG-levyltään. Joo, sitten on 13 minuuttia, joten ei sen kummempia muuta kuin lisää musiikkia. Ja Nick Drake, levyltään Brüter Lauter, kappaleellaan Northern Sky. Niin, näkisi vielä niitä revontuliakin, jos joskus olisi hereillä yöllä, jos ne näkyisi jossain. I never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. Been a long time that I'm waiting. been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered, but through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Thank you. No niin, sehän oli tietenkin Slayer. Ja kappaleella on South of Heaven soundtrack to the Apocalypse ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tuosta tollaisesta ryminä meiningistä tuli vaan otsikko iski silmiin tuolta rumba. Et 30 vuotta Stonen debyyttilevystä tänään. Joo, tänään tiedossa siis jotain muistelusessioita tuolla Loosessa. Facebookista löytyy sitten lisätietoa, jos haluatte sieltä käydä päällistelemään, mutta näin. Stone ensilevy siis 30 vuotta, mutta seuraava biisi ei ole Stone, ei tullut varauduttua moiseen. Näinpä näin, mutta ei siinä. Musiikkia vielä. Paljon sitä kelloa? Eihän tässä ehdi kuin yhden biisin laittaa. Joten se on Dillard et Clark with Care from Someone. Ja sit uutiset ja jatkamme. So clear, your story had to start. The jingle song has really rung into my aching heart. And now we shall see what the future will bring. We swing freely as one, and now we shall know what love will show us has begun. So here's to you with care from someone. This evening came, but not the same as yesterday had been. Today had come here with someone to hold now deep within. And maybe we'll find this time is designed for finding the meaning of one. And now we will know what love will show us has begun. So here's to you with care from someone. Mm-hmm. Kello on 11:02, Lähiradio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Brysselissä EU:n johtoa. Tapaamislistalla ovat komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, korkea edustaja Federica Mogherini sekä parlamentin puhemies Antonio Tajani. Presidentin kanslian mukaan tapaamisissa on tarkoitus keskustella ainakin Euroopan turvallisuudesta, EU:n ulkosuhteista ja arktisista kysymyksistä. Niinistö vieraili Brysselissä viimeksi marraskuussa 2016. Suu Kyin liittolainen valittiin Burman uudeksi presidentiksi. Kiinassa vierailut Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi vierailullaan Pohjois-Korean olevan sitoutunut ydinaseriisuntaan, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Kim tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kimin mukaan keskustelut olivat onnistuneet ja johtajat keskustelivat Kiinan ja Pohjois-Korean suhteiden kehittämisestä, maiden tilanteista sekä rauhan ja vakauden säilyttämisestä Korean niemimaalla, Xinhua uutisoi. Kysymys Korean niemimaan ydinaseriisunnasta voidaan ratkaista, Kim sanoi, jos Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastaavat heidän hyvätahtoisiin eleisiinsä ja luovat rauhan ja vakauden ilmapiirin, samalla kun ryhtyvät edistyksellisiin ja yhtäaikaisiin toimiin rauhan saavuttamiseksi. Näin Kim sanoi Xinhuan mukaan vierailunsa aikana. Kimin vierailu Kiinaan vahvistettiin kiihkeän arvailun jälkeen. Ulkomaan matka on Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan. Etelä-Korean uutistoimisto Yonhapin mukaan Xi kutsui Kimin Kiinaan. Vierailu kesti sunnuntaista keskiviikkoon. Kimin mukaan vierailulla oli hänen vaimonsa Ri Solju. Pohjois-Korean johdon hallinnassa oleva pohjois-korealainen KCNA-uutistoimisto sanoi Xin hyväksyneen Kimin esittämän vastavierailukutsun. Vahvistusta Xin vastavierailusta ei ole muista lähteistä. Siinä on arveltu halunneen tavata Kimin ennen toukokuun huippukokousta, jossa Pohjois-Korean johtajan on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Xinhuan mukaan Kim sanoi Kiinan vierailullaan, että Pohjois-Korea on halukas käyttämään dialogia ja pitämään huippukokouksen Yhdysvaltain kanssa. Etelä-Korea kertoi aiemmin tässä kuussa Kimin tarjoutuneen tapaamaan Trumpin, ja Yhdysvallat on sanonut Trumpin hyväksyneen tapaamisaikeet. Pohjois-Korea ei ole kuitenkaan aiemmin virallisesti kommentoinut tapaamista. Parhaillaan diplomaatit pohjustavat myös Koreoiden kahden välistä huippukokousta. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehtiin maanantaina ilmoitus Kokemäenjoen rannalle ajautuneista tuhansista erikokoisista simpukan kuorista. Havainto tehtiin arviolta 12 kilometriä Harjavallan patoaltaasta alavirtaan, sijaitsevan Ruskilankosken kohdalta Nakkilan ja Ulvilan rajamailla. Vaare ELY tutkii tapausta ja on pyytänyt avukseen tutkimussukeltajia. Joenpohjan tilanne kartoitetaan ja otetaan simpukoita näytteeksi laboratoriotutkimuksen varten. Simpukan näytteistä analysoidaan muun muassa raskasmetallit ja organiset hiilivedyt. Tarkoitus on selvittää, onko havaituilla simpukakuolemilla yhteys Kokemäenjoen aikaisempiin päästöihin. Harjavallassa sattui Norilsk Nickel Harjavalta Oy nikkelituotannossa. Poikkeuksellinen päästö vesistöön 4-6. heinokuuta 2014. Päästössä Kokemäenjokeen joutui silloin nikkelisulfaattiliuosta, joka sisälsi yhteensä noin 66 tonnia nikkeliä ja 1,3 tonnia kobolttia muita haitta-aineita. Muutaman viikon kuluessa joessa kuoli miljoonia simpukoita. Lisäksi Harjavallassa pääsi Kokemäenjokeen joulualus viikolla 2017 lähes 50 000 litraa kevyttä polttoöljyä Pori Energian lämpökeskuksesta. Kyseisen päästön vaikutusselvitykset ovat yhä kesken. Välittömästi päästön jälkeen ei simpukkakuolemia joessa ole havaittu. Drug. No sehän oli. Oho, kaikukin vielä tuli tuolta mukaan. Bob Marley tietysti ja näin poispäin. Burning and Looting oli niin hieno jatkumo tuohon simpukkasysteemiin, ettei tosikaan. Tai sitten ei, mutta sama toi biisi kuin biisi. Eli tervetuloa takaisin Underground-huminan pariin ja ei sitä sen kummemmin lässyttämättä jatketaan musiikilla ja laitetaan vähän tuommoista pientä paranoiaa tähän meininkiin. The Art of Noise, levyltäen Invisible Silence ja Paranoimia. Tässä on tää puhuva pää. Paranoid. Paranoid. Näin, sehän oli Accept. Ja oikee hieno diskobasso siellä, niinku Kissillä aikanaan 70-luvulla näin. No toihan on kans sitä 70-80-luvun taitetta. Sehän oli levyltä I'm a Rebel. Niin, ja sit seuraavaksi voiskin laittaa tämmösen, mitä sattuimme löytämään taas. Tai nyt tällä kertaa ei puhuta monikossa. Mä en ainakaan kuvittele olevani kuninkaallinen. Mä löysin tuolta tommosen kuin Sky D and the Demons. En tiedä mikä bändi tää nyt onkaan. Mut semmonen biisi kuin Jackpot Woman. Ja sehän kuulostaa siis tältä. Thank you. Sehän oli Meat Beat Manifesto, Radio Babylonia, Beats Blanket Bimboland suluissa. Tää oli Auntie Abreus Excursion Beyond the Call of Duty Part 2 ja UK-version. Joo, tommonen Orbin miksaus tuosta kyseisestä kappaleesta. En mä sit tiedä, millainen se alkuperäinen on. Tei kai sillä niin väliä. Seuraavaksi tulee vähän Vääntynyt Haroldi, tai niinku veiri kuitenkin, Powerhouse-levyltä Chester Thompson meille esittää kappaleen nimeltä Weird Harold. We'll be right back. se selkä rankane, kun DNA spiraalia luikertelee. Vapauden patouma, purkauma, sykkä Scarface ja kosminen akkuna. Turkisit pönestä skrivaalin nää, historian kirjat senkit siis niinku pää. Woodstockis Henrik Sokeran sankari, skeva säpäleks ei ollu intia style. Mut ei miti ufot saapu jeesa, Beatles ja Maharishi joogi freesa. Atmosfääri transcendentaliks kertaheitol, terästetään lysergini happolle keitol. Pitäskö Hoffmanin sykälyt kiittää, ku hullu sieltä happopäätä niittää. Superskankit renkipojan ronkissa, suora agentuuri sponssaamas labrasta. Vaikka väkisi, ne onkin aina molempi suunti. Rapasena kosmisen ekstasi. Löytäisin jos kiertäisin mitä etsin. Aivan sama kuin pohjamutti huuhtoudu. Homma hallussa pohjamutti huuhtoudu. Eihän ne muksukkaksa syventy. Lisko systeemi, se oli ajan kysymys. Et vesimiehen aika tai ties mikä aika. Oli miten oli mieluummin pakko paita. Kun korvaristo hillitty charmi. Saatana palvotaan kingia kuulii. Kukkais lasten kalmaralli 2000. Jatku mistä ei se loppunutka. Sielt jod venttikin muksuna amis. Vaik mistä hiffan oli aika segiksis. Älyämpäri ja dorsi, narsisti rokkari. Pisti vivapuntti niinku horror pokkari. Kasvava nuoren kuuri kuosi pitonen. Niinku Rolling Stones ja Lucifer. Rationaalisuus pyyhittiin helvettiin. Niinku luoti pyhkäs MLK ja Kennedyn. Tajunnan portit auki vaikka väkisin. Ne onkin aina molempi suuntiin. Rapasena kosmisen ekstasi. Löytäisin jos kiertäisin mitä etsin. Aivan sama kuin pohjamutin huuhtouduin. Homma hallussa pohjamutin huuhtouduin. Tohtori Läry halus valla kumouksen. Fätin tietoisuuden mullistuksen. Maailman vaarallisin mies Nixon sano. Mut se on saleet systeemimiehet diggas. Sukupolvi pihalkulumi ukko lyöty. Käännetään hippien hulinointi hyödyks. Otetaan haltuun niiden hallut. Niinku prosessi kirkkotehtailla on hullui. CIA on konnat ryssi taas kaiken. Vai ryssiks kaiken yksinkertaisesti aineen. Vallani on lihan himo, ego on peto. Psykedeelliset fyyrerit, apokalyptiset kerhot. Niinku hippitytön viattomuuden varkaus. Seko boltsi hartaus hetki, päälle karkaus. Ollako vaan vai haastako valtaa. Samaa laulu vieläkin jaksetaan laulaa. It's those damn drugs. Tajunnan portit auki vaikka väkisin. Ne tuppaa auki kummankin suuntaan. Rapasena kosmisen ekstasi. En tiennyt mitä etsi mut löysin. Aivan sama kuin pohjamutin huuhtoudu. Homma hallussa pohjamutin huuhtoudui. Homma hallussa pohjamutin huuhtoudui. Nonni, sehän oli Jonttia, Kukkaislasten Kalmar rallilevyltä, Yhden miehen kultti. Niinpä, niin. Eikö siihen ole mitään lisättävää muuta kuin musiikkia, musiikkia ja lisää musiikkia. Ja tää, no, joskus on soitettu, mutta en muista koska viimeksi, joten nyt on aika tehdä specials. Ja nimikko levyltään, A Message to You, Rudy. Tää on vielä avauskappale, mutta siis... Tosiaan, The Specials on albumi. Joo, mitäs sen kummempaa, ei muuta kuin korvat hörtsöllä ja nupit kaakko. Future. better think of your future. Time you straighten right out. Creating problems in town. Rudy, a message to you, Rudy. A message to you, Rudy. Oh, it's a message to you, Rudy. Yeah, it's a message to you, Rudy. Yeah, se oli Michele levyltään Saturn Rings ja Would You Like To Go, jos ei nyt tullut selväksi tuossa kappaleessa, kyllä se sen verran monta kertaa sieltä tuli. Mutta sitten lisää musiikkia, laitetaan nyt lihaa lautaselle Manfred Mann levyltään Glorified Magnified, aloitusbiisi siltäkin levyltä muuten ja sen nimi on Meat. Ehkä arvasittekin jo. Turn around. Näin meille kevyesti keskellä päivää kitaroi päivää Joe Satriani Crazy-kappaleellaan Time Machine. Joo, juuri tuossa muutaman, no 5 minuuttia sitten, kello oli 12 ja tuo oli siis kevyttä keskellä päivää ja niin edelleen. Niin tuosta kellosta vaan tuli mieleen, että viime viikonloppunahan oli taas tuo kellojen rukkaus pelleily. Näköjään tuo meidän kellokin tuossa pihamaalla niin sanotusti tupakka paikalla, kun katsellaan kelloa, niin sekin on siirretty nyt kesäaikaa, kun se ennen näytti aina jotain, mitähän se nyt näyttikään, oliko se varttiin vaille 10 vai jotain tuommoista. Nyt se näyttää 7:30. Jotain uutta sentään täälläkin päin, eli kevät on tulossa. Mut siitäpä ei tiedä. Poor Folks. Siitä meille kertoo Screamin' Jay Hawkins kokoelmalevyltään. The poor folks suffer with a pain that's true. Yet they can smile like the rich folks do. They got the heart to look life right smack dead in the eye and make their way until the day that they die. But you know we need a better understanding. Oh, demanding. They did not make time for standing. The devil did grin for his darling sin. His pride that ain't humility. Some poor folks are wearing hand-me-down clothes, fighting starvation in and out of doors, dodging that landlord 'cause they ain't got a cent. Some are just looking for a decent place to rent. But you know we need a better understanding. Oh, man needs more, it's demanding. Did not make tears for standing. The devil did grin for his darling sin. His pride that aches humanity. I'm telling you the facts as I know them to be, because I've found myself and it's all been a part of me. But I would trade one part of my past for a bank or a vow, and I ain't lying one bit, 'cause I'm proud of my poor folks. But I gotta tell ya, we need a better understanding. Ah, oh, man needs more. I say demanding. Yeah. They did not make for standing. Ha ha ha ha. but it's darling sin. It's pride. There ain't decency. Pride. There ain't congeniality. Pride. There ain't eternity. Pride. That ain't compatibility. Oh, Nonni, se oli Wigwam Pedagogue kappaleellaan ja se oli se Being-levy. Hienon kuulone, olipahan vähän mutkikkaa, mutta mitäs sitten? Sellaista musiikki joskus on. Niin. Jatketaan kotimaisella musiikilla, tai ainakin kotimaisilla tekijöillä. Juurethan tässä musiikissa ovat jossakin toisaalla. Mitä sitten? Tää on Riddim Riders Evolution levyltään ja kappale on Riddim Rider. There's a stone to be turned. message is clear. Open all the gates now. Sehän oli vanha kunnon countryman, Willie Nelson, niin se levy oli siis countryman, ja Undo the Right kappaleellaan. Sitten, mitähän mä en ole vielä soittanut, tota en ainakaan, eli Kate Bush, Hounds of Love-levyltään ja The Morning Fog, ja mitähän sen jälkeen, no sittenhän kuulette.

Nonni, se oli Apollo. Ja levyltä Apollo. Ja hyvä oli biisin nimi. Ei ollut yhtään liikaa sanoja kappaleen nimessä eikä vaikeasti lausuttavakaan. Joten seuraavaksi onkin vähän vaikeampi lausuttava. Michael James ja Runaway World-levyltään You Don't Walk on My Street. Onhan jylhä kaveri, kun kieltää kävelemästä omalla kadullaan, mutta ehkä se on ihan oikeus tehdä niin. Tältä se kuulostaa. Do you remember when you flew me in, although it seemed? What I remember when I blew you, although it Oh yeah, klassinen diskohittihän se siinä, Amistevart. Knokon Wood. Jep, jep, jep. Ja vartti vielä lähetysaikaa, joten ei tässä turhia jaksa lässytellä. Niin, musiikkia siis. Ja siitä seuraavaksi huolehtii yhtye nimeltä Golden Earring. Hollantilainen yhtye, ja tämä on jostain 80-70-luvun taitteesta luntataa 70 itse asiassa näköjään. Okei, oli se vanhempi bändi, kun mä muistinkaan. Joo, mutta tämä on Golden Earring-levyltä. Saman niminen yhtye siis, ja kappaleen nimi on The Wall of Dolls. Miss old mama, California, where she suppose I shouldn't leave her when she's so old. I should have been more kind. I'll slow down my growing up. I'll take my years on one at a time. Oh, how I miss Missouri. Since I left, I've been in misery. I think the right thing to do is go home. I miss Missouri, California ain't my true home. Sometimes I wish I never had the urge to roam. But now I've changed my mind. I'll slow down my growing up. I'll take my years on one at a time. Oh, how I miss Missouri. Since I left, I've been in misery. I think the right thing to do is go home. Näin, se oli 49th Parallel Missouri kappaleellaan. Tuo oli single mix. Se on itse asiassa minuutin lyhyempi kuin varsinainen näköjään albumiversio. No ei siinä mitään, tuo oli siis levyltä 49th Parallel. Ilmeisestikin bonusmatskua, koska tuo oli biisi numero 20 sinkkumiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. No mutta ei siinä. Sellainen oli se ja sitten ei ole enää aikaa kauheasti tässä lässytellä, joten kai sitä täytyy vaan laitella niin kuin loppumusiikkeen hiljalleen ja duoda. Joku mulla oli tossa äsken mielessä. No, pistetään nyt Elviksen N-Team tohon alkuun, sillä välin mä mietin jotain muuta. Jotain heittää perää. Elvis lähti nyt rakennuksesta. En mä tiedä, oliko se edes tässä töllissä. Mutta George Thorogood, joo, sekin on samaa mieltä. Ei sekään tiedä levyltään Hard Stuff I Didn't Know. Ja hei nyt ensi viikolla sitten. I didn't know. You gotta know. But I found out what it's all about, and I still don't know. You never know. and I'll never know. How could I know? How could I know? How could I know? How could I know? I'm here to say to my dying day, I really don't know. Next time I'll know which way to go. Next time I'll know. Next time I'll know. Some do it right, they do it all night, and they still don't know. Time I'll know, I didn't know, we'll never know.